شہید جانان مینن داستاش ولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستاش ولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا د شہادت جم پسیت گئی در پدر گرجی دو د شہادت جم پسیت گئی در پدر گرجی دو شولو سعید ہم یہ پورا شوتا منا لحدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا دستا و غیک تنن پر ہر سینا درغلو دستا و غیک تنن پر ہر سینا درغلو غلبیل ٹٹر یہ پورو رو کڑکا دمال حدا خوری یہ نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا دخدای پو دین ترخا استا گلاب زوانی نتیر شو دخدای پو دین ترخا استا گلاب زوانی نتیر شو اس یہ پو میں نسرا زخمو نخو لاوال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا دجوانی ٹول خوندونی یوڑل دا ارمان سرا دجوانی ٹول خوندونی یوڑل دا ارمان سرا خپو جار جار یکڑا خوگ من زڑتا سلال لحدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا دعا طحا قنی دزڑا کور کی اوسی گی مدام دعا طحا قنی دزڑا کور کی اوسی گی مدام ہیرا بنا کڑم دا اشنا د جون قیسا لحدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا شہید جانان مینن داستا شولو مل مال حدا خوری نکڑی گورا پا خیالی ساتا لحدا.